نے دو جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ان کے فضائل و منافی بیان کیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر بے شمار احسانات, ان کا یوم وصال ہو اور ان کی سیرت پر گفتگو نہ کی جائے یہ بھی عدل و انصاف کے منافی. چونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اس آیت پر گفتگو کا, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو پہلو رہ گیا اس کو زیر بحث لایا جائے. اس میں ہم نے اس بات کو یوم صدیق اکبر یعنی کی سیرت کے اعتبار سے جس پر گفتگو نہیں ہوئی وہ یہ تھا, وہ ایتائی ذی القربیٰ و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اس پر گفتگو حالات کے اعتبار سے بہت ضروری تھی. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اسی کو عنوان بنایا جائے. آپ اخبارات پڑھتے ہیں, پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی کوئی خبر ہو ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات باخبر ہوں گے, بلکہ ہم سب اس میں مبتلا ہوں گے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس امت کے زبان کے اسباب کیا ہیں؟ ایک دعوت فکر, بحیثیت امت ہم لوگ بہت زیادہ زوال پذیر. مثلا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آپ ان کا حال دیکھیے, یہ کبھی بھی سر جوڑ کر جو درپیش مسائل ہیں مسلمانوں کو اس پہ کبھی غور اور تدبر نہیں کرتے. بحیثیت مجموعی مسلمان کہیں کا بھی ہو, تباہی کے اسباب میں ایک بات یہ بھی ہے, فحش گوئی, زبان کا بے دریغ استعمال, اخلاق قدروں کو دیمک لگ گئی, ایک دوسرے کی ہمدردیاں ہمارے دلوں سے نکل گئیں, برائیاں ہمارے جسم میں ایسے سرایت کر گئی جیسے کہ رگوں میں خون ہوتا, ایک دوسرے کی ہمدردی ختم ہو گئی, ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا, اور یہ سینکڑوں قسم کی برائیاں ہم میں پیدا ہو گئیں. حکمرانوں کو لیجئے تو ان کا معاملہ بالکل الگ جا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ حکمران اگر درست ہو جائیں تو نیچے کا سارا نظام جو ہے وہ بالکل درست ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امام غزالی رحمت امام رازی کی تفسیر کبیر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہم نے حوالہ دے کر ایک نو شیروان کا واقعہ بیان کیا تھا, اور جس سے ہم نے یہ بتایا کہ بادشاہوں حکمرانوں کی نیت صحیح ہو جائے تو اس کے اثرات نیچے تک پڑتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے امت کو, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں اسلامی قدروں کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اب آئیے ہم اپنی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے, اس میں ایک جملہ تو ایتائی ذی القربیٰ, یہ بھی اپنے اندر ایک پورا عنوان رکھتا ہے کہ اپنے اعزاء اقرباء سے اس نے سلوک کیا جائے. صرف گفتگو کی تکمیل کے لیے دو ایک باتیں, وذی القربیٰ کہیں اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین اس کو مؤخر کیا گیا, وذی القربیٰ کو پہلے بیان کیا گیا, اس لیے کہ اگر آپ مخیر ہیں اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب کو نوازیے. اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ دوہرا ثواب ہے, ایک ثواب تو کسی غریب کی مدد کرنے کا تو ہے ہی, اور ایک ثواب ہے صلے رحمی. یہ جو رحم کے رشتے ہیں بہت قریبی جو رشتے ہیں, صلے رحمی کا ایک الگ ثواب ہے. تو اپنے عزیز اقربا کی مدد کرنا اس میں آدمی کو دوہرا ثواب ملتا ہے. کبھی زندگی میں وفاقی ہم وزیر قربا ہم وہ عیسائی ذی القربا کو ہم بعد میں بیان کریں. اس کے بعد فرمایا وہ ینہا عن الفحشاء والمنکر, اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے اور تم سے ارشاد فرماتا ہے کہ برائیاں، بے حیائیاں، منکرات، غلیظ باتیں، گندی باتیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے منع فرما دیا ہے. والبغی اور سرکشی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منع فرما دیا ہے. فحشائے والمنکر، فحش گوئی، جیسے کہ آج کل عموماً ہے، منکرات وہ چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور سرکشی کا مفہوم یہ ہے، اللہ سے سرکشی، اس کے حبیب سے سرکشی، دین سے سرکشی، شریعت مطہرہ سے سرکشی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرما دیا. اب آئیے فحش اور منکرات کیا ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور یہ ذہن رکھیے کہ امت کے زوال کے اسباب یہی ہیں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. محترم حضرات، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھنے والے آدمی اچھی گفتگو کرتے ہیں، غیر مہذب جگہ بیٹھنے والے حضرات گفتگو میں اتنے گویا غیر محتاط ہیں کہ جب آپس میں گفتگو کریں تو جو باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اچھی بھلی محفل میں بھی وہی بات ان کے منہ سے نکل جاتی، یعنی فحش گوئی. اور کئی متعدد حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ کسی کو گالی دینا، کسی کو بہن یا ماں کی گالی دینا، یہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنی بہن اور اپنی اماں کو گالی دی ہے. کون آدمی اسے گوارا کرے گا کہ جب آدمی گالی دے تو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ظاہر ہے کہ اس دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. حدیث شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس زبان جھوٹ اور سچائی کے حوالے سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ انہیں فرمایا، ہاں ہو سکتا، مومن جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا. کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، مومن بخیل بھی ہو سکتا. کہ صحابہ نے چپ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بھی وعدہ کرے تو جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، جب بولے گا تو سچ بولے گا، جب بات کرے گا تو سچی بات کرے گا. جیسا کہ ہم نے ایک مرتبہ اسے عنوان بنا کر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بھرپور گفتگو کی تھی، پورے روایت و ضوابط سے اللہ نے مسلمانوں کو کس طریقے سے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وہ قولوا قولا سدیدا، دیکھو جب گفتگو کیا کرو کسی سے تو بڑی صاف اور ستھری گفتگو کیا کرو، کوئی لگی لگتی گفتگو مت کیا کرو، صاف اور ستھری گفتگو کیا کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ہم سے گفتگو فرماتے تو آپ بڑی سہل اور بڑی آسان ہم سے گفتگو فرماتے، اور کبھی ایسا ہوا کوئی اہم بات ہوتی تو حضور علیہ السلام ان باتوں کو دوہرا دیا کرتے تھے، دوبارہ سہ بارہ، یا کہ وہ چیز ہمیں یاد ہو جائے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ایک مرتبہ کہنے میں سننے والے میں کوئی سہ یا غلطی ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کو سلام کوئی خاص بات ہوتی تو اس کو تین مرتبہ دوہرا دیا کرتے. اور بڑی آسان عربی میں کہ عام آدمی سمجھ جائے، الفاظ بہت ہی مرقع اور مفجع نہیں ہوا کرتے تھے. عام فہم آدمی جو عربی بولنے والا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا. فرمایا، وہ قولوا قولا سدیدا، جب تم گفتگو کرو تو صاف اور ستھری گفتگو کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ ایمان مانو، اللہ سے ڈرو، اور جب بات کرو تو صاف ستھری کرو. اب جب تم ستھری اور صاف اچھی بات کرو گے تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم نے سچائی اختیار کی اور صاف گوئی سے اگر تم نے کام لیا تو تمہارے اعمال کو سنوار بھی دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور میں یوتی اللہ رسول ہوں، بس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فاز فوزا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں. تو دیکھا آپ نے صاف ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بیان فرما دیا. تو فرماتے ہیں جب بات کرو سچی کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان سلامت رہے گا. اچھا کیا بزدلی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدلی بھی مسلمانوں میں ہو سکتی، مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں ایک لطیفے کے طور پر بات کہتا ہوں کہ لوگ کسی زمانے میں سچائی کی کیسے وہاں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ملا جیون رحمت اللہ، جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں. ملا جیون یہ امیٹھی کے رہنے والے تھے. جب ان کا انتقال دہلی میں ہوا تو دہلی میں جب انتقال ہوا تو اس زمانے کے لوگوں نے نہ جانے کیا عوارض تھے کہ ان کو دہلی میں دفن کر دیا. وہ اس قبرستان میں دفن ہوئے جو امام ربانی مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی. یہاں جو حضرات دہلی کے رہنے والے خوب جانتے کہ اس قبرستان کو لوگ کہتے تھے پرانی عیدگاہ. ہم نے حاضری بھی دی الحمدللہ. وہاں ابھی بھی ایک قبر موجود ہے جس میں کروا لگا ہوا ہے کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ یہاں دفن ہوئے اور اس کے بعد ان کی میت کی نقل مکانی ہوئی اور وہ امیٹھی جو ہے ہندوستان کا شہر اس میں آپ کو دوبارہ دفن کر دیا گیا جو وہ آپ کا آبائی گاؤں تھا. اللہ اکبر. کہتے ان کا قیام تھا جبل پور. اور سے سنی بات تو بہت چھوٹی. ان کا قیام تھا جبل پور میں. جبل پور میں بہت بڑا پل تھا، جیسے نٹی جٹی کا پل ہے یا کوئی اور پل ہے. یہ پل ایک بہت بڑا کچھ محلے کے چار چھ آدمی آئے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی خدمت کر لے. یہ حضرت بڑا غضب ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کر لے وہ بتا نہیں سکتے، پورا شہر پریشان ہو جائے، سارے شہر کا معاملہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا چوروں نے خبر دی ہے کہ 4,000 یا 5,000 روپے ہمیں تاوان یا پیمنٹ کی جائے، ورنہ یہ پل چورا کر کے لے جائیں گے، پل چورا کر کے لے جائیں گے. ملا جیون اتنے سادے سے کہنے لگے او اگر یہ پل چورا لیا گیا تو شہر والوں کو بڑی پریشانی ہوگی، سارا آمد و رب کا معاملہ سب کا سب بالکل بیکار ہو کر کے رہ جائے گا. تو انہوں نے چند مخیر حضرات سے رابطہ کر کہا بھائی پیمنٹ کر دو ورنہ شہر میں بڑی پریشانی ہوگی. لیجیے صاحب پیمنٹ کر دی گئی چوروں کو. وہ چور کو لے کے بھاگے. وہ سمجھدار آدمی پہنچے کہنے لگے علامہ صاحب بہت بڑے علامہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد، کہنے یہ اتنا بڑا پل بھی کہیں چورایا آ سکتا؟ بھائی اتنا بڑا پل کہیں چور اٹھا کر کے کندھے پر لے جائیں گے؟ ملا جیون نے جو بات کہی ہے بات تو بڑی مختصر ہے مگر سچائی اور حقانیت کے لیے دل پر اگر یہ منقش ہو جائے تو عزیزان گرامی صاحب کوئی سے ہم کام لینے لگ جائے. ملا جیون نے جواب دیا فرمایا یہ تو میں بھی جانتا کہ اتنا بڑا پل چور چوری کر کے نہیں لے جا سکتے، مگر سنو جو معزز محلے کے لوگ آئے تھے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جو معززین آئے تھے شہر کے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنے پل کا چرانا ممکن ہے مگر مومن کا جھوٹ بولنا اس سے زیادہ مشکل ہے. اللہ اکبر. جو ہم بازار میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ابھی دانے گرانے میں جھوٹ بولتے ہیں تو فرما دیکھو یہ جو فحش اور منکرات یعنی گفتگو کا انداز، یہ سب ایسا جس میں فحش کلامی جس میں برائی ہو ان سب کو ترک کر دیا جائے. مجھے بتائیے آج ایک عام بات، چبوترے پر بیٹھے ماں بہن کی گالی آپس میں لوگ ایک دوسرے کو ایسی دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اردو کی فصاحت و بلاغت کا ایک بہت بڑا باب ہوگا. جب تک فحش کلامی گالی نہ دی جائے ایسا لگتا ہے کہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہر قسم کے فحش. آپ آئیے گانا بجانا یہ کرنا بہت یہ سب کا سب فحش ہے جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. حضرت نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ فحش پر تو گفتگو کی جائے تو ہزاروں فحش چیزیں، میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے ساتھ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت نافع کے پیچھے میں چل رہا تھا تو کہیں سے کوئی ڈھول تبلے کی آواز آئی، بجانے کی آواز آئی. ابن عمر نے دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں لے کر اس طریقے سے کررا کر کے کانوں میں گھسیڑ دیا اور کچھ دیر کے بعد مجھ سے پوچھا نافع یہ آواز بند ہو گئی یا نہیں؟ میں نے کہا حضور بند ہو گئی. تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالی. کیا مطلب؟ وہ موسیقی کی گانے بجانے کی آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں اتنی انگلی ٹھونس لی کہ حضرت نافع سے پوچھنا پڑا کہ اب یہ گانا بجانا یہ سب بند ہو گیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور بند ہو گیا. تب انہوں نے اپنی کانوں میں سے انگلی نکالی, اور انگلی نکالنے کے بعد اب حدیث بیان کی. اگرچہ فن حدیث میں اس کو بھی حدیث کا درجہ کہ صحابی کے کسی قول کو بھی عموماً اصطلاح میں حدیث کہتے, مگر حضرت گویا نافع سے عبداللہ ابن عمر یہ حدیث بیان فرمایا کہ نافع تم نے جو دیکھا کہ گانے بجانے کی آواز آ رہی اور میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی, میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میں جا رہا تھا, کسی آدمی بانسری بجانے لگا تو جب بانسری بجانے کی آواز آئی تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا. حضور نے اسی طرح کیا جیسا کہ میں نے کیا تھا. اور یعنی یہ کہ میں اسی حدیث کی اطاعت کر رہا ہوں کہ گانے باجے کی جب آواز آئی تو میں نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کان میں ٹھونس لی, اور اس کے بعد نافع سے پوچھا آواز بند ہو گئی, ان کا جی بند ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ نے انگلی نکالی اور بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اب اس حدیث پر یہ اعتراض ہوا کہ نافع کو کیوں نہیں روکا؟ حضرت عمر فاروق نے نافع سے بھی کہتے کہ تم بھی انگلیاں اندر ٹھونس لو کان میں, انہیں کیوں نہیں روکا؟ فن حدیث کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک کے لیے جائز اور دوسرے کے ناجائز. فرماتے نافع چونکہ بہت چھوٹے تھے, وہ بچے تھے, ان پر شریعت لاگو نہیں تھی, بچوں پر شرعی احکامات تو ان پر لازم نہیں ہے, وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں منع نہیں کیا اور اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس لی. مجھے بتائیے وہ کون سا گھر ہے جہاں گانا بجانا نہ ہوتا؟ اور اے صاحب آپ گاڑی میں جائیے تو کیا ہوگا, تو بہت سارے لوگ تو شیشے بند کر دیتے, گھر والے محفوظ رہتے ہیں, شیشے کھول لیں تو جو آواز آتی اسی طریقے سے ٹھمکتے ہوتی, جیسے سارنگی تبلہ بجے اسی طریقے سے ٹھمکتے ہوتے ہیں. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی یہ کہ امریکہ میں جاپان والوں نے ایسی گاڑی بنائی, جنہوں نے بھی باہر کا سفر کیا ہے, یہ جو ڈھول تبلے کی جو آواز آتی ہے نا, انہوں نے کیا ایک گاڑی کو ایسے ڈیزائن کیا, ایک گاڑی ایسے ڈیزائن کی ہے جیسے آدمی پھدکتا تو گاڑی بھی پھدکتی ہے, اس نے اسپرنگ وغیرہ اس طریقے سے سیٹ کر دیے کہ جیسے گاڑی میں بیٹھ کر آدمی پھدکتا ہے اسی طریقے سے گاڑی بھی پھدکتی رہتی ہے. اللہ اکبر, یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے ہمارا کوئی گھر بچا ہوا نہیں, کوئی فرد بچا ہوا نہیں. بات تو بہت کڑوی, آج کل تو ہماری نعت خوانیاں بھی اس سے خالی نہیں. کیا خیال ہے جناب, برا تو لگے گا آپ لوگوں کا جو مزے لے رہے ہیں کول تبلے کے, تو ہماری نعت خوانیاں بھی اس شرف سے مشرف ہو رہی, محروم نہیں ہیں. اور جہاں ایسے نعت خواں نعت پڑے, اور یہ کہا جاتا صاحب ایک ایک لاکھ کا مجمع, ان کے کپڑے دیکھیے اللہ اکبر, ایسا لگے جیسے دلہن کہیں سے آ رہی ہو یا کہیں سے دلہن آ رہی. اور جب وہ نعت خوانی کے شعر پڑھتے ہیں خود بھی تھمکتے ہیں, پورا مجمع بھی ٹھمکتا, اور اس طریقے سے الٹا سیدھا ہونے لگتے ہیں اگر ان کی آواز بند کر دی جائے تو. مجھے بتائیے باہر کے جو گانے بجانے والوں کی محفل, ان محفلوں میں ہماری نعت کی محفلوں میں آپ کو کچھ فرق نظر نہیں آئے گا اگر آواز بند کر دیں. وہ چھچورے کپڑے, سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص عورتوں کی مشابہت کرے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی, اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت کی ہے. اب تو صاف پیسہ ہی پیسہ, جس زمانے میں گونگا سنیما ہوتا, آواز نہیں تھی سنیما میں, اس وقت ریکارڈ جاری ہوئے گرام فونی ریکارڈ, انگریز کیا کرتا, انگریز نے جناب گرام فون کے ریکارڈ نکالے, گانے نکالے, تو انگریز پادری کیا کرتے ہندوستان میں, وہ ریکارڈ بجاتے, سارے محلے والے جمع ہو جاتے اور دیکھتے. بیچارے اتنے سیدھے تھے کہ جس کا جو بھوپو ہے اس کے نیچے جھانک کر دیکھتے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا, پیچھے سے جھانک کر دیکھتے کوئی آدمی نظر, وہ حیران ہوتے کہ بول کون رہا, مجمع لگ جاتا. جب مجمع لگ جاتا کہ پادری کھڑا ہو کر کے آسا ہاتھ میں, پھر وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتا. ایک فتنہ ہندوستان میں بہت برپا, گرام پور نے جو ہے وہ برپا کیا. حضرت اللہ مولانا ہدایت رسول صاحب رام پوری رحمت اللہ تعالی نے یہ کم سے کم یو پی کے اس میں بہت بڑا ان سے مقابلہ کیا. جہاں پادری مجمع لگا وہیں مولانا ہدایت اللہ صاحب پہنچ جاتے, جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ تھے. اب کیا ہوا, سارا معاملہ پیسوں پہ آ کے رکتا, تو اس نے گانا بجتا تھا با بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. اب یہ ہو کر کے رہ گیا, اسلامی احکامات پسے کچھ ہو گئے اور اب ساری قوم ناچنے میں لگی ہوئی ہے, مگن ہے جناب. چاہے محفل نعت ہو چاہے کچھ اور ہو, تو میں عرض کر رہا تھا اس برائی سے تو ہماری محفل میلاد بھی نہیں بچ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا نعت نہ پڑھی جائے, نعت کے لیے بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھا جائے. امام مالک رضی اللہ عنہ کسی نے ایک حدیث پوچھی اور امام مالک کھڑے ہوئے, فرما تم نے حدیث رسول کھڑے ہو کر کے پوچھی؟ فرما اس کے 70 درے لگاؤ. حدیث شریف ایسی ہے کہ جس کو کھڑے ہو کر پوچھا جائے 70 درے لگائے, اور درہ لگانے کے بعد میں فرما حدیث رو کا ادب یہ ہے کہ جیسے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. جب حدیث بیان کرو تو ادب ایسا ملحوظ رکھو کہ جیسے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. اور کسی شاعر نے مختصر جملے میں کتنی پیاری بات کہہ دی, کہتا ذکر حبیب ہی وصل حبیب ہے. ارے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرو تو وہ ایسا ہے جیسے پیارے حبیب کا دیدار کر رہے ہو. ذکر حبیبی وصل حبیب ہے, جس ذکر حبیب ایسا کرو کہ جیسے پیارے مصطفیٰ دربار میں موجود, اور وہی آداب اور ان معاملات کو ملحوظ رکھو. ایک شخص نے غیر مہذب طریقے سے امام مالک سے حدیث پوچھی, تو آپ نے فرمایا اس کو سزا یہ دو کہ 70 سیڑھیاں, فرمایا اس کو لڑکاؤ یہاں سے. 70 سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا آیا, یہ اسے سزا دی. سزا دینے کے بعد امام مالک کو رحم آ گیا, جسے سزا دی تعدیب کو کر دی اس پر رحم آیا. اس کے بعد فرما بیٹھو. امام مالک بے وضو حدیث نہیں سنا, اس کو بیٹھنے کے بعد میں کیسا ذوق تھا, کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے. فرما ہم نے جو تمہیں سزا دی 70 سیڑھیوں سے لڑکایا, تو اب ہماری عدالت دیانت کا تقاض یہ ہے کہ آج ہمیں ہم تمہیں 70 حدیثیں سنائیں. تمہیں 70 حدیثیں میں سناؤں گا. اور اسے بٹھا کر کے امام مالک نے 70 حدیثیں سنائی. اللہ اکبر, وہ سننے والا بھی ایسا مرد مومن تھا. 70 حدیث سنا کر جب انہوں نے حدیث سنانا بند کر دی, تو سیڑھیوں پہ لڑکنے والا کہنے لگا کاش کی سیڑھیاں زیادہ ہوتی. یہ 70 تھیں سیڑھیاں, کاش کی سیڑھیاں زیادہ ہوتی تو مجھے زیادہ حدیثیں سننے میں ملتی. آج کل کا آدمی 70 کیا, دو سیڑھیاں لڑک جائے تو بک بک کر کے سارے محلے کو سر پہ اٹھا دے گا. وجہ کیا ہے, جب ذکر مصطفیٰ ہو تو با ادب طریقے سے ہو, ادب کی محفل ہو. بے ادبی اللہ اس کا رسول جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا, وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. پھر ایک دو میں آپ کو قرآنی آیتیں پڑھ کر بتاتا ہوں. فرما سنو, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں سنو, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, اور کسی معاملے میں بھی اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تبارک کا سننے والا اور علم والا. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سنو, جب میرے حبیب کے دربار میں آؤ خبردار میرے حبیب کے سامنے اپنی آواز میں پست رکھنا, اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا, پست رکھنا. اور سنو, اگر تم نے میرے حبیب کے سامنے ایسی گفتگو کی جیسا کہ تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو, کبھی تمہاری آواز بلند کبھی اس کی آواز بلند, اگر تم نے ایسی گفتگو کی انتحبت اعمالکم, یہ تمہارے نماز روزے تلاوت سب کے سب عکارت ہو جائیں. وہ انتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ساری عبادتیں تمہاری بالکل ضائع. یہ پورا عنوان. صحابہ جب آئے اتنے ڈرے کہ حضور کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بولتے کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. اور جہرو صوت جو زیادہ بلند قدرتی آواز ہے لوگوں کی, کہ زیادہ بلند آواز والے لوگوں نے دربار مصطفیٰ میں آنا چھوڑ دیا, آنا چھوڑ دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بلند ہو جا، نماز روزہ حج زکات سب کافر ہو جا، آنا انہوں نے ترک کر دیا۔ سبحان اللہ، جب وہ ادب سے گفتگو کرنے لگے، با ادب ہو گئے، آواز بلند نہ کی، لیجیے اللہ نے ان کی صدا کو بھی قرآن کا متن بنا دیا۔ اللہ اللہ، ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ میرے حبیب جو تیرے دربار میں آتے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا، یعنی صحابہ کرام وہ جماعت کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اجر عظیم بھی ان کا ثمر ہے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا۔ یہ ہے نعت کا ادب، یہ ہے حضور کے تذکرے کا ادب۔ عزیزان کرام، یہ چھچورا پن، یہ عورتوں والے کپڑے، امامے دیکھو، کرتے دیکھو، لباس دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہی ہے کہ شی ہے، آ رہا ہے کہ آ رہا، آ رہی ہے کہ آ رہا۔ خدا کے لیے اس تمام وبال سے بچو۔ میں عرض کر رہا تھا، الفحشاء والمنکر، ہر قسم کے فحش اور منکرات سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آئیے جو امت کے تباہی کے اسباب، ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ایک حدیث سے بیان کرتا۔ اس حدیث شریف کو امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سنیے اس میں بھی شاید ہمارا وقت بہت لگ جائے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی قوم اور مسلمانوں میں پانچ برائیاں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان میں پانچ برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہوگا؟ ان پانچ برائیوں سے امت ہلاک ہو جائے، اور یہ پانچوں برائیاں تم نے پیدا ہونے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ خود حضور فرماتے ہیں، یہ پانچ برائیاں تم نے پیدا ہونے سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ پانچ برائیاں کیا ہیں اسے سنیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایک شعبے پر گفتگو کی جائے ایک ایک گھنٹہ درکار ہوگا۔ فرما سنو، یہ پانچ بیماریوں میں، یہ پانچ بیماریاں کیا ہیں اللہ اکبر، کہ جو مسلمانوں میں سرایت کر جائے گی، اور جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ پانچ بیماریاں۔ فرما، جس وقت قوم میں زنا عام ہو جائے، علانیہ طور پہ لوگ زنا کرنے لگ جائیں، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہاری قوم میں اللہ وہ بیماریاں پیدا کر دے گا جو پچھلی امتوں میں کسی میں نہیں۔ ان بیماریوں تمہیں نبرد آزما ہونا پڑے گا، اگر موقع ملا تو ہم اس کی شرح کریں۔ وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو پچھلی امت میں کہیں بھی بیماریاں پیدا نہیں۔ ایک تو یہ برائی، دوسری برائی یہ ہے کہ جب قوم میں کم ناپنے تولنے کا رواج ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط دے دے گا اس قوم کو، خشک سالی ہو جائے، قحط میں مبتلا ہو جائے، خشک سالی ہوگی، اور ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، پھر فرما زکات نہ دینا جب قوم کا طریقہ بن جائے کہ وہ زکات نہیں دے رہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش نہیں برسے گی، آسمان سے بارش نہیں برسے گی، خشک سالی ہو جائے گی، بارش آسمان سے نہیں برسے گی۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ جو تمہاری نافرمانی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں فرماتا، یہ تو جانوروں پر رحم کر کے اللہ بارش برسا دیتا، صرف جانوروں پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ اگر جانور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اگر زکات نہ دی جائے۔ اب سنیے چوتھی برائی، فرما جب قوم میں اللہ اس کے رسول سے بغاوت رواج کر جائے تو کیا ہوگا؟ فرما دشمن کو تم پہ غالب کر دے گا۔ جب تم نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا۔ پانچویں ہلاکت یہ ہے کہ مسلمان حکمران کتاب اللہ کے تحت فیصلہ نہ دیں، قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہ دیں، تو تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ قوم میں انتشار پیدا ہو جائے گا، قتل و غارت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے ساری بیماریاں قوم میں ہیں یا نہیں؟ کسی کو تاریخ ادیان پر عبور ہے جس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بعد مختلف دورہ، مختلف برائیاں لوگوں میں جب جنم کرنے لگیں، تو عزیزان گرامی ان تمام برائیوں کو جمع کیجئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی، فلاں آدمی کیا بہائی کرتا، فلاں کی قوم کیا کرتی، فلاں کی قوم کیا کر، ساری برائیوں کو جمع کر لیں، اور اب جب ہمارے حالات حاضرہ کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ساری برائیاں سمیٹ کر ہم میں حفیظان گرامی گھر کر گئیں، جو امت کی زوال کا باعث بن گئے، جو امت کی رسوائی کا باعث بن گئے. اب آئیے ہم وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذرا سا اس میں جتنا ممکن ہو اس پر گفتگو کرتے. زنا جب عام ہو جائے تو بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. کبھی آپ نے بیماریوں پر تحقیق کی؟ یہ کینسر کیا ہے؟ یہ بیماری ابھی تک لا علاج. کبھی غور کیا کینسر کیا ہے آپ نے؟ نہیں غور کیا. ایڈز کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایڈز بھی ابھی تک جو ہے وہ لا علاج. میں تنزانیہ کے دورے پہ تھا، ایک مجھے دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر ملے جو ایڈز کے بڑے ماہر. دو ڈھائی گھنٹے ان سے ملاقات ہوئی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے ایڈز یہ ایسی بیماری کہ ایک دوسرے کے لگ جائے، جیسے کوئی ایڈز کا مریض ہو تو لوگ اس سے دور ہو جائیں، کھانا نہ دے پانی نہیں، ہاں اس کے خون کا اگر کوئی اثر آپ پہ لگ جائے تب تو یہ منتقل ہوگی، ورنہ ایسے منتقل نہیں ہوگی. اور اس نے یہ بات بڑی تحقیق سے کہی جو میں یہاں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہا یہ ایڈ بیماری اصل میں ہے بندروں کو، یہ ایڈ کی بیماری انسانی بیماری نہیں، یہ ایڈ کی بیماری بندروں کی ہے اور بندروں سے انسانوں میں منتقل ہو گئی. بس سمجھ جائیے آپ اشارہ کہ بندروں سے انسان ملتف ہوئی، ان سے منتقل ہو گئی، اس وجہ سے وہ ابھی تک عزیزان گرامی لا الہ. میں کسی ڈاکٹر کے بیٹھا تو وہ ڈاکٹر حالانکہ عیسائی ایک مسلمان آیا، کہنے لگے کہ میرا بدن گھلتا ہوا جا رہا، ایک ہفتے میں میری طبیعت عادی ہو کر ذرا مجھے دیکھیے، شبہ ہے کہ مجھ پر ایڈز کا کہیں حملہ نہ ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹر عیسائی تھا، اس نے اس کو دیکھ تو لیا لیکن فرما تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمان. کہا کوئی معائنے کی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایڈز بیماری مسلمانوں کو لگتی نہیں. کیوں نہیں لگتی؟ کہ مسلمان بے حیا نہیں ہے، مسلمان زنا سے دور رہتا، برائیوں سے دور رہتا، یہ تو اسے لگتی ہے جو اس بیماری مبتلا. تو عیسائی ڈاکٹر اب تک خوش تہمین ہے کہ مسلمان چونکہ اس کام کو نہیں کرتے اس لیے ان کو یہ بیماری نہیں لگے گی، وہ تو اس خوش تہمین میں ہے. اب دیکھیے ایڈز بھی ہمارے یہاں آ گیا، کس زمانے میں اخبار میں پڑھتے اس کا ایک مریض ہے، پتا لگا دس مریض ہیں، اب تو پتا کہ لاکھوں مریض یہاں ہیں. یہ بیماری بھی عزیزان گرام بے حیائی، وہ جنہا انیل فحشائے والمنکر، اگر اس پر ہم عمل کرتے تو شاید یہ بیماریاں ہمیں نہیں لگتی. اب آئیے ذرا حالات حاضرہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا الیکٹ میڈیا حدود آرڈیننس زیر بحث، حدود آرڈیننس سے گفتگو ہو رہی. لگتا یہ ہے کہ سب سے بڑا ایٹم بم یا ہندوستان سے جیتنے کا مسئلہ اب یہ حدود آرڈیننس ہو گیا. روڈ سارے کھدے ہوئے، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. بلوچستان جائیے، بلوچستان میں خود گٹر کا پانی لوگ پی کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں تو غسل کا ان کے پاس پانی نہیں ہوتا. جہالت کا عالم یہ کہ ایک غسل فرض ہو جائے تو رومال میں ایک گٹھان لگا دیتے ہیں، دوسرا غسل فرض ہو جائے کہ دوسری گٹھان لگا دیتے ہیں، تیسرا غسل فرض ہو جائے تو تیسری گٹھان لگاتے ہیں. جب بارش آئے بتائیے اب کوئی وہاں سمجھانے والا نہیں، نہاتے جاتے ایک ایک گٹھان کھولتے جاتا، پھر نہایا پھر ایک گٹھان، پھر نہایا پھر ایک گٹھان کھولی، انہیں پینے کا پانی نہیں، غسل کا پانی نہیں. ارے کم وقتوں یہ مسائل تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ حدود آرڈیننس پہ لگے ہوئے. کیا مطلب حدود آرڈیننس؟ اب آئیے، آپ میں یقیناً دو چار ہمارے وکیل بھائی بھی یہاں ہوتے ہیں، تعزیرات پاکستان جس میں حدود آرڈیننس کو ایڈ کیا گیا. اب سنیے آپ تعزیرات پاکستان، پاکستان کی جو قانونی کتاب ہے تعزیرات، غور کیجیے. اب آپ یہ اس سے بڑھ کر بے حیائی ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. جب بھی زنا کا مقدمہ ہوگا عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، صرف مرد کو سزا دی جائے گی. پہلے والے تعزیرات پاکستان. اچھا مقدمہ کون درج کرے گا؟ تعزیرات پاکستان میں مقدمہ صرف اس کا شوہر درج کرے گا. کیا مطلب؟ کسی کی بیوی اگر کراچی میں، میاں اگر امریکہ سعودی عرب میں رہتا، دو سال کے بعد آئے اس پر زنا کا حملہ ہوا، دو سال کے بعد آن کر کے اس کا شوہر مقدمہ درج کرے گا. یہ تماشا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں ارے چور زنا بل جب زنا بل، ارے دونوں کی مم ایک سزا رکھی. تم سمجھ ہی نہیں پا، وہ یہ ہے اگر عورت سے بل جبر زنا کیا جائے مرد کو سزا ہوگی عورت کو نہیں ہوگی، مرد کو سزا دی جائے عورت کو سزا نہیں دیا ہے. یہ دونوں کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو سزا دے دی جائے. ہاں اس جرم میں دونوں کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اگر راضی خوشی زنا کرایا, ایک ایک مہینے عورتوں کے لیے گھوم رہے ہیں, تو اب کیا ہوگا, یہ زنا ہے یا نہیں؟ اگر یہ رضا سے ہو تب بھی زنا, اور جناب اگر وہ کیا کہتے ہیں بل جبر ہو تب بھی زنا. تو یہ ایک تماشا کہتا ہے. حدود آرڈیننس میں تبدیلی چاہیے. کیا مطلب حدود آرڈیننس میں؟ یہ جو یہ مغرب زدہ لوگ, یہ این جی اوز کروڑ ہاں روپے خرچ کر رہے ہیں چینلوں پر, مسلمانوں کے ذہن پر کروڑ ہاں روپے خرچ, کروڑ ہاں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. نہیں, اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں راضی خوشی اگر مرد عورت زنا کریں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اسلامی ملک کوئی پابندی ان پر نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اگر کوئی لوگ آپس میں راضی خوشی جیسے یورپ میں زنا کرتے کاف کرتے ہیں, وہ اگر پاکستان میں کریں ان پر کوئی قانون کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ تماشا کہ جو ہمارے ملک میں رٹایا جا رہا. کیا مطلب ہوا کہ صاحب اسلام الگ ہے, ثقافت الگ. یہ کوشش ہو رہی اس قانون کو بدل دیا جائے. حالانکہ اس قانون کے بدلنے میں بہت زیادہ برائیاں ہوں گی. مجھے بتائیے, اتنا کرا قانون ہونے پر جب زنا اتنا عام ہو رہا, اور اگر اس آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے, پچھلا تعبیرات پاکستان لے آئے, پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا گل کھلائے گا یہ معاشرہ. بات تو بہت دور ہے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جناب اگر یہ باتیں معاشرے میں عام ہو جائیں, برائیاں اور کیا کہتے ہیں بیماریاں شروع ہو جائیں, زکات دینے سے لوگ انحراف ہو جائیں, تو آسمان سے بارش نہیں. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اور اس معاملات کا کیا حال. اللہ اس کے رسول سے بغاوت عام ہو جائے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا. عراق میں کیا ہو رہا, دشمن تم پہ مسلط ہے یا نہیں؟ لبنان میں کیا ہو رہا, تم پر دشمن مسلط ہے یا نہیں؟ کاش کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت نہ کرتے, تو یہ دن تمہیں دیکھنا نہیں پڑتے. اور اس کے بعد کہا کہ حکمران جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تب بھی یہ بہت بڑا والا آ جائے گا. اب دیکھیے کتاب اللہ کا کیا معاملہ ہو رہا. ہمارے حکمران کتاب اللہ سے متعلق کتنے احکامات کی پابندی. ایک بارود کا ڈھیر ہے کہ جس سے ہم اور آپ نبرد آزما ہیں. دیکھو کامیابی کا راز یہی ہے, وہ ینہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ, جن سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ, جن برائیوں سے منع کر دیا گیا ان منع کرنا برائیوں سے رک جاؤ. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دیکھا انگریز کتنا متقی پرہیزگار ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ ایفا کرتا, سچ بولتا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, کبھی دھوکہ نہیں دیتا, کبھی دغا نہیں دیتا, ہم اس کی تعریف میں تھکتے نہیں. لیکن تم نے ہماری کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا تو کیا کیا جا. حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں ساری اقوام کا جواب دے دیا. فرمایا کہ جس قوم میں جو بھلائی تم دیکھو, جو بھلائی دیکھو, وہ سچ بول رہا ہے, دیانتدار ہے, بڑا شریف ہے, انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے, ایک دوسرے سے بڑی ہمدردی اور اس پر حقوق کو جانتا ہے. جو اچھائیاں تم دیکھو کسی بھی قوم میں, مسلمانوں یہ اچھائیاں تمہاری ہیں, تم سے گم گئیں, انہوں نے اٹھا لی, تم سے رہ گئیں اور اس قوم نے اسے اٹھا لیا. وہ اس قوم کی اچھائی نہیں, وہ تو تمہاری قوم کی اچھائی, تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں ہیں جو تم سے گم گئی اور دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا, وہ اس قوم کی اپنی اچھائی نہیں ہے. غرض اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فحش اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.